У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стоп-бульбаш-хол. Пад такой назвай у сеціве распачалася акцыя збору подпісаў супраць будоўлі забаўляльнага цэнтру побач з мемарыяльным комплексам Курапаты. Тым часам бульбаш-хол не адзіная новая будоўля, якая паўстае побач з урочышчам. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу ад грамадскасці Майя Кляшторная занепакоеная будоўляй каля Курапатаў не толькі забаўляльнага цэнтру «Бульбаш-хол». Свае аб'екты тут мае размясціць гомельская кандытарская фабрыка «Спартак», мае быць аўтазапраўка, а таксама плануюцца іншыя забудовы. Курапаты абложаны, можна так сказаць. У нас ахоўная зона была в доме Рашніченка. Но Міністерства культуры урезала гэтую зону амаль што пад самай дзе. Уже. Зараз же инвесторы купляют землю с молотка. И потом появилась фабрика «Спартак». Все быть вот в рамках принятого закона по охоиспадщине. Но моральный бок никто не разглядает. Вот это вот ни у яким законе у нас не определено. Начальник управления аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарнеўскі сцвярджае, што межа Курапацкага мемарыялу не парушае ні бульбаш-хол, ні іншыя новабудоўлі, наконт будаўніцтва якіх зараз праводзіцца праверка. У 2004 годзе распрацоўваўся і узгадняўся праект зоны аховы. Я асабіста сваімі нагамі вытаптаў усе сцежкі ва ўсе кабінеты і асабіста не рулеткай нават, бо адзін хадзіў па Курапатах, я крокамі мераў дзе якую зону трэба правесці. І гэтыя метры, ну, мае крокі фактычна, закладзены ў праект зоны аховы. Там ёсць зона ахоўная. З тылу, дарэчы, яна праходзіць на адлегласці 100 метраў ад Курапат. На момант распрацоўкі праекта зоны аховы запраўка ўжо існавала. Далей там ёсць зона рэгулявання забудовы паміж кальцавой і паміж Заслаўскай дарогамі, так? Там, дзе якраз гэты ідыёцкі аб'ект будуецца. Факт будаўніцтва гэта хутчэй за ўсё законна. Але мы зараз хочам разабрацца, у якім аб'ёме гэта ўзгаднялася. Таму мы зараз, я папрасіў калегаў сваіх, каб паднялі ўсе нашы ўзгадненні, каб бачыць, што, якім аб'ёме там ўзгаднялася. Пакуль што не гатоў сказаць. Якія і колькі новых аб'ектаў могуць паўстаць каля Курапатаў, галоўны архітэктар праектнага інстытуту Мінскграда Яраслаў Льневіч таксама не ўдакладняе. З тае прычыны, што тэрыторыя урочышча падкантрольна не толькі Менску, але і сталічнай вобласці. Мы сваю работу в свое время сделали там, когда делали обоснование размещения «Спартака». Мы делали эту работу, но мы абсолютно все соблюдали все те правила, которые связаны с Курапатами. Мы знаем этот вопрос, и куда туда мы близко и не подходили. В этом году по этому району, по существу, к нам никто не приходил. Но вы знаете, что сегодня во многих случаях инвестор диктует политику. Я знаю, что по поползновение есть области. Они раздают так налево-направо эти инвестиционные участки. То, что к нам не все они поступают. Область иногда и с нами не согласовывает. Ну, делает свое дело, раз их земля. Одним из механизмов регулирования будовництва у зонах аховы историко-культурной спадщины может стать громадское обмеркование проектов. Однако апелевать до моральных нормов во умовах формального сохранения законности складано. Кажа старшня белорусская доброохотная товарищ страховые помнікаў гісторыі культуры Антон Астапович. Грамадскае абмеркаванне так, але ж грамадскае абмеркаванне таксама рэгулюецца правам. І толькі 1 чэрвеня 2011 года была пастанова Сальміна аб грамадскім абмеркаванні архітэктурных праектаў. А вось гэты бульбаш-хол гады два таму назад пачаліся земляныя работы на гэтым месцы. Да, зараз трэба в поўнай сістэме выкарыстоўваць гэтую пастанову Сальміна. Гэта на перспектыўныя праекты і их так само треба инициировать, потому что чиновники этого сами не инициируют. Это повинна громадянская супольность и домагаться громадских обмеркований. Да, это один из механизмов, а лишь так само с этим треба працовать. Мы, саправды, говорим про правовую державу. Коли не порушаются правовые нормы, что мы можем выставить? Да, только моральная отказность, а лишь моральная отказность. Это не есть правовая отказность. разность. Право, оно не покидает место для неких там моральных постулатов, это сапраўды гэта проблема морального стану грамадства. Антон Остапович, меркаванне збирала Галина Абакончык. Сегодня корреспонденты «Свободы» ездили у Курапаты и гутарили с будовниками Бульбаш-Холу. Ты сказали, что, коли люди приедут у Курапаты помянуть родичу, пойдут далей до их поесть. Видео с интервью с будовниками Бульбаш-Холу на нашем сайте свобода.орг. 28 кастрычніка кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ арганізоўвае ў Менску шэсці мітынг, прысвечаны дню памяці продкаў дзяды. Ці будуць нейкія асаблівасці ў сёлетнім адзначэнні дзядоў у сувязі з будаўніцтвам каля Курапатаў забаўляльна-рэстараннага комплексу Бульбаш-Хол. На гэтае пытанне адказвае намеснік старшыні КХП БНФ Юрас Беленькі. Часам менавіта праз Курапаты наша грамадства выпрабоўваюць. Ну, як бы лакмусовая папера часам. З'яўленне пабудовы это не ёсць нечаканасць, бо ну і сама ж пабудова яна не шкодзіць у вялікім рахунку Курапатам, бо не перавышаны тыя нормы, якія закладзены ў зоне рэгуляванай пабудовы. Толькі пра іншае, чым будзе напоўненая гэта пабудова і якая форма яе ў выглядзе той шыльды, што зараз мы абмяркоўваем. Беларусам просто зараз от напередодні дзядоў кинули пальчатку, зробили выклик. В даденной ситуации порекомендовал бы всем подпрессбытам и годно провести шесте на дзяды митинг. При этом колькость людей, які прийдуть на дзяды, і буде отказ на гэты выклик. Давайте покажем, что мы можем солидарно давать отпор таким вот зневагам, таким дзеянням. А для гэтага приходьте на шесте митинг. А там, как кажуть, поговорим. Намесник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленькі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. 4 дні хадзіў па чыноўніках, каб атрымаць даведку на продаж яблыкаў. Дробязнае пытанне, колькі валакіты. Гэта пры тым, што ўвесь даход ад яблыкаў мала перавышае выдаткі на бензін для іхнай перавозкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Дмитра Дашкевіча могуць накіраваць у гарадзенскую альбо жодзінскую турму як злоснага парушальніка рэжыму. Мікалай Статкевіч у турме працягвае карыстацца акулярамі, якія не адпавядаюць ягонаму зроку, але Збялецкі паведаміў, колькі траціць у калоніі на прадукты. З навіною палітвязняў Олег Груздзіловіч. У наступны аўторак 30 кастрычніка у мазырскай калоніі мае адбыцца выязное судовае паседжанне, дзе будзе вызначаны далейшы лёс палітвязня Дмітра Дашкевіча. Лідэра Малдова фронту, як злоснага парушальніка рэжыму ў калоніі, могуць накіраваць для далейшага адбыцця пакарання альбо ў гарадзенскую, альбо ў жодзінскую турму. Сам Дмітра Дашкевіч мяркуе, што перавод яго ў турму прадвызначаны. Пра гэта свабодзе паведаміла нявеста палітвязня Наста Палажанка, якая 25 кастрычніка разам з адвакатам наведала мазырскую калонію. Наста Палажанка. Гэта не суд, гэта камісія. Там не будзе нейкіх прысудаў, нічога, проста яны аб'явяць там наколькі ён будзе змешчаны ў турму. Ён жа сядзіць зараз у ПКТ, ён жа быў у ШИЗО, і от пасля пачатку ягонага ПКТ хоча зрабіць гэта паседжанне, адкуль ён ужо паедзе ў турму. Што ён сам кажа пра гэта? Ён не бачыць для сябе ніякай розніцы ў прынцыпу, таму што то, што ён у папраўчых калоніі фактычна ўвесь час знаходзіцца ў камеры, ці тое ён будзе знаходзіцца ў турме ў камернай сістэме. Ён рады, што з'їжджае ад Мазыра, таму што пасля гэтых канфліктаў, пасля адпаведнага стаўлення да яго, як бы ён, у прынцыпе, задаволены, што ён мяняе месца дыслакацыі. Але пра гэта сам ён ніякім чынам асабліва не каментаваў гэтае рашэнне. Паводле звестак нашай Палажанкі, Дмітрий Дашкевіч не скардзіцца на здароўе і выглядае бадзёра. Пра наступствы галадоўкі, якую палітвязень трымаў у мазырскай калоніі, ён нічога не казаў. Лідэра Малдова фронту Дмітра Дашкевіча ў жніўні асудзілі на яшчэ год зняволення і на пачатку верасня перавялі ў мазырскую калонію, дзе ён неўзабаве трапіў у карцер і больш за 10 дзён галадаваў на знак пратэсту супраць ціску і зняважлівага стаўлення адміністрацыі. Мікалай Статкевіч карыстаецца акулярамі, якія не адпавядаюць ягонаму зроку. Пра гэта паведаміла жонка палітвязня Марына Дамовіч. Паводле Марыны, зрок у Статкевіча пачаў рэзка псавацца яшчэ ў турме КДБ на пачатку 2013 году. Чытаць я не мог, пісаў, што абсалютна зрок упаў, я пайшла. О, оптику, сказала: девчата, допоможите мне купить то, я не ведаю что. Ситуация вот такая, человеку стольки-то год, значит, ранее николи окулярами не користався, и набыли ему окуляры, сдается, тогда на кинополтора, кино-два, универсальный акшалт, там, с невызначенным этим помером помежду рынками, вот он и не до этого дня и користается. Я так разумею, что вельми сохнуть больше, бо весь час он просит там уксилизин, офтагель, вот такие вот стропки, как бы повысить вельготность этой слезной ваткости там. А он же протягивает читать? И... Конечно, я весь час читаю, выучаю мову английскую, насколько там может. Я жартую, ага, что у меня будет чудовищное вымамление, а спадзяецца, что он же вельми упарты. Поводле звестак Марины Дамович, у Могилевской турме, где злостного порушальника режиму трымает былого кандидата на президенты Миколая Статкевича, еще не включили отепление и вязни покутают от холоду. Калі я позвонил у турму, каб высадить, те включили отепление, супрацовник администрации про отепление у камерах вязняў казать адмовился. Данные не даем, если вы интересуетесь, приезжайте, да, мы ответим на ваш вопрос. Ну вот у вас в кабинете тепло или нет? У меня всегда кабинет тепло, зимой и летом. Это у вас, ну а у заключенных? Я не вижу, с кем я разговариваю, понимаете, вы так вот уже вопрос задаете. На пытание теплого колонии и тени не взялась отказать жонка политвязня Олеся Беляцкого, якого трымаюць у бабруцкай колонии. Наталья Пінчук днямі атрымала ліст ад Алеся, але гэтую тэму абмінае. Гэта ж пра ўмовы ўтрымання, і такія звесткі могуць яму пашкодзіць, тлумачыць жонка прытвязня. Наталя Пінчук працытавала вытрымкі з апошняга ліста Алесі Беляцкага. Хадзіў у лаўку і за астатнія 40 тысяч купіў кавалак сыру, пачку вафляў, і што-то яшчэ, і грошы скончыліся. Паводле Наталі Пінчук, Алесю Беляцкаму, як злоснаму парушальніку рэжыму, дазваляюць патраціць у турэмнай краме толькі 100 тысяч. Гэтага вельмі мала, каб як мае быць падсілкавацца, лічыць жонка вязня. Але Грузіловіч працягвае сачыць за лёсам палітвязняў. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Суд Бульбашхол под такой назвой у сетеве распачалася акция збирания подписов супраць будоўлі забаўляльнага центру побач з мемориальным комплексом Курапаты. Тым часам Бульбашхол не адзіная нова будоўля, якая паўстае побач з урочышчам. Дмитра Дашкевіча могуць накіраваць у гарадзенскую альбо жодзінскую турму як злоснага парушальніка рэжыму. 30 кастрычніка ў мазырскай калоніі мае адбыцца выязное судовае паседжанне, дзе будзе вызначаны далейшы лёс палітвязня. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка ў Маскве абмяркоўвае з віцэ-прэм'ерам Расіі Аркадзем Дваркавічам пытанне паставак расійскай нафты ў Беларусь. А сёння павялічваюцца адпускныя цэны на алкагольныя напоі і этылавы спірт. Гарэлка даражэе на 50%. Такім чынам, 25 кастрычніка першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка прыбыў у Маскву, каб абмеркаваць з віцэ-прэм'ерам Расіі Аркадзем Дваркавічам пытанне паставак расійскай нафты. Алесь Дашынскі. Кіраўнік расійскага Міненерга Александр Новак, які 19 кастрычніка правёў перамовы ў Менску з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам, паведаміў, што Сямашка і Дваркавіч абмяркуюць індыкатыўныя балянсы паставак нафты і нафтапрадуктаў на чацвёрты квартал гэтага і на першы квартал наступнага году. Маўляў, працягваецца абмен інфармацыяй па разліках гэтых балянсаў. Прэс-сакратар беларускага ўраду Вольга Доўгая не раскрывае парадак дня сустрэчы Уладзіміра Сямашкі. Да, он улетел в Москву, но посостались переговоры или нет, у меня информации нет. Поездка началась. Беларускі бок спадзяецца, што Расія сёлета адновіць пастаўкі нафты ў раней запланаваных памерах, а на наступны год Беларусь атрымае больш – 23 мільёны тонн. У сваю чаргу Масква акцэнтуе ўвагу на менскіх даўгах. Расійскія медыі распаўсюдзілі заяву амбасадара Александра Сурыкова, што Беларусь павінна да канца гэтага году паставіць Расіі каля 6 мільёнаў тонн нафтапрадуктаў, згодна з падпісаным балянсам. Ён адзначыў, што гэтыя пастаўкі не ажыццяўляліся. Адносна таго, ці задаволіць Расія нафтавыя апетыты афіцыйнага Менску, Сурыкаў сказаў, што гэта справа балянсу і абмеркавання ў рамках саюзнай дзяржавы. Прадстаўнік расійскага інстытуту энергетыкі і фінансаў Сергія Гібалаў не бярыцца прагназаваць вынікі перамоваў, аднак пазіцыі бакоў моцна разыходзяцца і пакуль больш аргументаў за тое, што Расія не пойдзе на прапановы Сямашкі. У кожнай страны ёсць свая правда, даже вот то, што там пра какое-то выдзяленне месторождэння для Беларусі, да, то, што там недавно Лукашенко объяснял, совсем уж точно не пропорциональный размен. Может быть, встреча в том числе по недавним заветам Александра Григорьевича, что нужно там поменять НПЗ на 10 миллионов тонн, 10 миллиардов газа, да, но я думаю, что с таким предложением в Москву ехать бесполезно. Неадекватная стоимость активов, что, условно говоря, белорусские НПЗ, они многократно дешевле, да, чем подобные добывающие активы. И, собственно, почему как бы Россия во многом была вынуждена обратить внимание Белоруссии на вот эту проблему с растворителем, что эти потери по своей стоимости были сопоставимы как раз с теми же самыми там белорусскими НПЗ. Эксперт в энергетической галине Станислав Гусак каже, что Россия зацікавленая у тым, каб трымаць Беларусь на адлегласці выцягнутай рукі. Ён таксама мяркуе, што даўгі Расіі можна аддаць, але гэта будзе біць па Беларусі, бо ўжо бачна, што робіцца з цэнамі і заробкамі. Як не рвемся вперед, а увесь час чемусь сзаду. А это все тому, что Беларусь уже вельми подобна колонии, якую отримала Россия. Ну, колонию такую хитрую. Интеграция – это колонизация. В Азербайджане и Грузии прямо сказали, что мы были колонией Российской империи. Больше мы не будем. Треба сказать и белорусам. Только тогда будем жить хорошо и не будем думать про то, откуда придет нафта, будет нормальный рынок. А вся эта проблема от того, что Россия монополист на рынке палива. А коли монополист, как можно угадать, что монополист сделает? Тут не працуют законы рынка, и мы отрымались как колония России. Сказал Саузи эксперт в энергетической галине Станислав Гусак. Ён інжынер, а яна расшыфроўвала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодышамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алесь і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці». Передача Александра Данько позднее в нашем эфире. А сегодня повялічваюцца отпускные цены на алкогольные напои и тыловый спирт. Горелка подорожает на 50%. У городе, как и во всей Беларуси, крамы отримали 24 кастрычника добрую выручку за кошт повышенного продажу алкогольных напоев. Сегодня цены на горелку еще не выросли, а продавцы кажут, что с раницы уже повыносили со складу все запасы горелки. Передает Михаил Корневич. У одной из городинских крамов «Эураоп» ями супрацовник Спадар Олег самой ранней завозить со склада горелку на полиции, якія імкліва пустеют. Ось як ён кажа про тое, что было учора, калі в интернете з'явилася информация про подорожание горелки. Брали, упаковками брали. Это по сколько бутылок упаковки? 16. Ну ящик. Много людей. Которые на палетах были. Ящики стояли из полок, уже в коробке грузили. Я же когда сказали, то на 50% то или на 28% подорожали. Ось пытаюсь у спадаров, якія набирают целые лоски горелки. На во что так шмат? На свадьбу. Беру, потому что день рождения. То сына. Поэтому беру. Спадары не с жалем глядеть на то, як спадары бесперапынно кладут бутылки с горелкой у лоски. Ну вот видите, ажиотаж люди берут, пока еще есть дешевая. Так, конечно, на праздники людям будет. Вот у меня, допустим, у невестки сейчас юбилей 30 лет. Очень накладно будет. А вот спадар взял несколько пляшек горелки и долучается до нашей размовы. Ну, будут брать и по дорогой цене, и по дешевой. Я считаю, пили и будут пить. Я так думаю. Ну, сами запасли? Нет, еще не запасся. Ну, на всю жизнь не наберешься, правильно. Правда, у Камі не у всех турбует, что подвышается кошт менавіта горелки. Один спадар кажа, что его хвалюют іншие цены. Продукты, молоко, ну и только дальше. Топливо. Ну, вообще-то, продукты подорожания довольно ощутимые. Если сегодня хлеб и молоко, творог этого, про мясо уже говорить не будем. Меня только, знаете, что возмущает? Норма электроэнергии. Я считаю, почему-то, говорят, вот там кому-то будет льгота, почему-то я за кого-то должна платить. Пытающие еще двоих спадаров, которые накировываются в краму, как они ставятся до чаканного подорожания горелки? Если кто-то думает, что люди начнут меньше пить, я очень в этом сомневаюсь. Просто начнется спирт и самогоноварение. Вот и все, все повторится, как и было. По крайней мере, я как пил, так и пить буду. Как и курил, и буду курить. Так что... Ну, иначе будет бунт какой-нибудь. Это все. Ну, если подорожать, значит, цены. Значит, больше будут подпольных делать. А за счет этого, значит, увеличится как бы смертность, как бы будет продукт не качество. Все мы люди, как я понимаю, все, любой всякий праздник, все хочется уже там выпить, хочется с друзьями посидеть. Ну, при таких наших ценах, это иначе нам сейчас это будет невозможно. Репортаж с городни. Интернет-радио «Свобода джаз». Музыка без межев, информация без цензуры. Идеальное гучание про сайт свобода.орг. От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры. Ведущий Дмитрий Подборецкий. Просто заставайтесь на сайте свобода.орг. Свобода джа. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко в интервью британским журналістам жартам згадаў, што мог бы абвесціць сябе каралём Беларусі. Як бы вы паставіліся, калі б ён сапраўды стаў манархам? А пытанне ў Гомелі. Он действительно король, он же наш батька Белоруссии. А что можно еще сказать про его? Если бы народу было хорошо, то ну, я не против. Хай будет король, если ему так хочется. Ну, надо и нас поддерживать, рабочих, чтобы зарплата какая-то соответствовала. Тогда все мы будем короли, если у нас зарплата королевская. Я бы не назвала его королем. Ну, что ж там поправил много лет, так что король сразу. Я бы его не назвала королем. И даже в шутку нет. У нас же демократия, не монархия. Одно слово, демократия. Сам объявлял. Какие могут быть вопросы? Какая разница, президент или король? Пускай бы был королем. Но мне он очень нравится. Я к нему отношусь очень положительно. А чем плохой принц в поле? Отрицательно. Это получается, что если он король, значит, все это по наследству переходит все. А зачем это надо? Как в анекдоте, может, спрашивают бабка Лукашенко. Григорьевич, доколе будешь? Доколе, бабка, доколе. Так что это получается, что все? Это получается, что королевская династия, что монархия? Шли к демократии, а к чему придем? Ну, сейчас не то время, чтобы королем себя провозглашать. Другое время совсем. Историческая эпоха другая. Я не знаю, как это согласуется с нынешними понятиями там демократии и конституции. Только в нашей стране можно услышать, чтобы президент сказал, что он может быть королем. А, он уже есть король по функциям. Ну, вся же власть у короля, поэтому и король. Вообще, если парламентская была республика, то бы избежали бы этого. Вы знаете, я не отличаю, сейчас он король или он президент. А он говорил, если Господь Бог мне поможет, то я еще буду президентом. Но дело в том, что он в Бога-то не верит. Так что мне все равно, что он король, что он президент. Он одинаково себя ведет, как король. Даже, по-моему, как царь. Мог бы быть королем. Нам не потребны короли, но он мог бы быть. Я думаю, что он королем уже себя сейчас считает. Просто это де-факто. Он, наверное, де юре хочет сделать. Вот палата номер 6. Ну, это смешно просто. В центре Европы такого вообще не может быть. Серьезный человек как может себя королем, монархию какую-то провозглашать? Это больше смешно. Тут обижаться не надо. На больных людей не обижаются. Чтобы быть королем, это надо по крови быть королем. А пытание у Гомели. Блиц-анализ свободы. Россия чакае ад Беларусі пастаўкі да канца 2012 году каля 6 мільёнаў тон нафтапрадуктаў, выпрацаваных з расійскай нафты. Беларускі бок абавязаўся забяспечыць такія пастаўкі паводле падпісанага бакамі балянсу паліўна-энергетычных рэсурсаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на 2012 год. Сказаў сёння пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Ці сапраўды Беларусь абавязаная пастаўляць нафтапрадукты на расійскі рынак, нават калі гэта эканамічна нявыгадна? Ці можа Масква палітычнымі сродкамі прымусіць беларускі кампаніі рабіць гэта? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Якія ёсць падставы для такой заявы з боку амбасадара Сурыкава? Ці сапраўды Беларусь абавязаная паставіць прадаць гэтыя 6 мільёнаў нафтапрадуктаў на расійскі рынак? Ці проста, як гэта часта бывае ў беларуска-расійскіх дачыненнях, бакі па-рознаму разумеюць паняцце абавязак? Упершыню энергетычным балансе Беларусі і Расіі на гэты год прадугледжана магчымасць пастаўкі 5,8 мільёна тонн высокаякасных нафтапрадуктаў беларускіх на расійскі рынак. Мне было дзіўна адразу, чаму вось такія лічбы занесены ў баланс, бо магчымасці такой камерцыйнай магчымасці і абумоўленасці для такіх паставак не было пачатку яшчэ года, таму што відавочна было, што пастаўкі нафтапрадуктаў на экспарт для Беларусі значна больш выгадны, тым больш што зусім побач такі рынак ліквідны, як украінскі. Тобо беларусам не выгадна прадаваць гэтыя нафтапрадукты ў Расію, але яны абавязаны гэта рабіць ці не абавязаны? Гэта лічба навогул, яна не абавязковая да выканання, але, канешне ж, пажадана, каб выконваць гэты свае абавязкі. Але ў любым выпадку, калі гэта эканамічна немэтазгодна, то відавочна, што ніякая кампанія, яна ж знаходзіцца ў рынкавых умовах, яна не можа без выгады ажыццяўляць нерэнтабельныя пастаўкі нафтапрадуктаў на любы рынак. Дзіўна будзе, калі мы будзем нейкім чынам прымушаць гэтыя кампаніі рабіць бізнес які для іх зусім не эканамічна не мэтазгодны. Добра, што можа быць, калі Расія ўсё-такі паспрабуе, ну, некімі сродкамі палітычнымі прымусіць беларускія кампаніі, якія пераважна дзяржаўныя, ўсё-такі гэта зрабіць. Я хочу падкрэсліць, што мы ад Расіі не прымусіць Беларусь выканаць гэты баланс. Дарэчы, балансам прадугледжаны не толькі пастаўкі бензіна, але і спаліва, яшчэ і авіцыйнага керасіну. Іншая справа, што такім чынам, такім рычагом Расія хоча ўздзейнічаць на Беларусь, каб яна падпісала тыя дамовы па ліквідацыі разбаўляльнага бізнесу. Вы ж ведаеце, нагадаю яшчэ, што расійскі бок падрыхтаваў прапановы аб тым, як гэта зрабіць. І гэты прапановы ўнесены ў Еўразійскую эканамічную камісію. Але Еўразійская эканамічная камісія, яна аказалася бездапаможнай. Яна не магла вырашыць гэта пытанне, бо Беларусь фактычна забайкатавала. Прапановы яны вельмі, дарэчы, сур'ёзныя. І фактычна Расійская Федэрацыя прапановывае пастаўкі нафтапрадуктаў з мытай, каб выключыць гэты разбаўляльны бізнес наогул, паставіць крыж на гэтым бізнесе раз і назаўсёды. Вось, канешне, беларускі бок гэта не задавальняе, таму што Беларусь пры падпісанні дамоў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы і мытнага саюза яна перш за ўсё ставіла пытанне аб безмытавых пастаўках нафты, нафтапрадуктаў у Беларусь. Таму гэта як рычаг уздзеяння на Беларусь. Справа ў тым, што Беларусь не выконвала з пачатку года. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне для Расійскай Федэрацыі. Заглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Іманёнак гутарыў Віталь Цыганкоў. Здымаем такое жыццё. На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь, сёння ў праграме. Стоп бульбаш-хол пад такой назвай у сеціве распачалася акцыя збірання подпісаў супраць будоўлі забаўляльнага цэнтру побач з мемарыяльным комплексам Курапаты. Тым часам бульбаш-хол не адзіная новая будоўля, якая паўстае побач з урочышчам. Змітра Дашкевіча могуць накіраваць у гарадзенскую альбо жодзінскую турму як злоснага парушальніка рэжыму. 30 кастрычніка ў мазырскай калоніі мае адбыцца выязное судовае паседжанне, дзе будзе вызначаны далейшы лёс палітвязня. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашко ў Маскве абмяркоўвае з віцэ-прэм'ерам Расіі Аркадзем Дварковішам пытанне паставак расійскай нафты ў Беларусь. А сёння павялічваюцца адпускныя цэны на алкагольныя напоі і этылавы спірт. Гарэлка даражэе на 50%.